Ngai lelo na lingi pe plaisir na boyi konyo kwa mana zoto na kei lelo ko benda kopo ya mpio epa ya bili moke au club 53 na sili siku na nalandi fiesta nationale ko bina mama ya rumba bana mboka na ebite kuna sheri alakaki ngai mpoto kutana to bina na fiesta nationale nde nazwi ba plaisir akomona bilongi nyonso ya bana mboka aimba matoke kolanda bashushu ya motema kuna babozanga te Marie-Thérèse.